حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ اگر ہم جشن ولادت پر چراغاں کے بجائے لنگر رسائل کی مد میں یہ رقم ڈال دیں تو کیسا؟ میں نے عرض کیا نا کہ اب یہ ہمارے معمولات اہل سنت میں سے ہیں کہ سب سے جھنڈے لہرائے جاتے ہیں چراغاں کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, تو اس لیے اس کو بند نہ کیا جائے. آپ جو شادی میں چراغاں کرتے ہو نا اس میں سے کمی کر کے لنگر رسائل کا ڈالو, ٹھیک ہے نا, اس کو بھی جاری رکھیں اور لنگر رسائل کے لیے بھی گنجائش نکالیں. جن کے صدقے سب کچھ ملا ہے تو اب اس میں سے کاٹی کیوں مارتے ہیں, اس کو بھی بڑھائے اس کو بھی بڑھائے. بہرحال یہ کہ لنگر رسائل کے لیے بھی کچھ نہ گنجائش پیدا فرمائیں اور اس کے لیے بھی اچھی اچھی نیتیں فرمائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.